w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 września. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy piłkarze grają kolejne mecze. W nożną z San Marino w eliminacjach do Mundialu. W siatkową w Mistrzostwach Europy zmierzą się z Grecją. Oba spotkania dziś wieczorem. Nowych przypadków COVID-19 o połowę więcej niż w ubiegłą niedzielę. Ostatniej doby testy potwierdziły nieco ponad 300 infekcji. Na szczęście nie zmarła żadna zakażona osoba. Z zachodu na wschód Polski jedzie 4000 żołnierzy. Ćwiczą szybkie przemieszczania się po kraju. Wieczorem kolejna dawka sportowych emocji. W piłkarskich eliminacjach Mistrzostw Świata Polacy zagrają z San Marino, a siatkarze z Grecją. To będzie kolejny mecz drużyny Witala Heinena podczas Mistrzostw Europy. Polacy wygrali już 2 mecze. No więcej o dzisiejszym spotkaniu Kuba Niziński. Dzisiaj rywal oczywiście nie jest tego kalibru, co wczorajsi mistrzowie Europy, bo Grecy po 2 spotkaniach rozegranych podczas tego turnieju wygrali zaledwie 2 sety, a nasi dzisiejsi rywale wczoraj z Belgią przegrali 0-3. My po dramatycznym spotkaniu pokonaliśmy Serbię 3-2, w tiebreaku wygraliśmy do 14. Wczorajszy mecz był bardzo ważny z punktu widzenia tabeli tej części mistrzostwa, ale przede wszystkim ze względu na poprawę nastrojów po nieudanych igrzyskach. Nasi siatkarze udowodnili sobie, że cały czas są jedną z najlepszych drużyn świata. A myślenie o zdobyciu medalu Mistrzostw Europy jest jak najbardziej uzasadnione. Początek meczu Polska-Grecja w Tauron Arenie Kraków o 20:30. 324 nowe zakażenia koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim 54, małopolskim 43 i śląskim 32. Najmniej w województwie warmińsko-mazurskim 3. Jak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska, liczba zakażeń wzrosła w stosunku do ubiegłej niedzieli o ponad połowę. Widzimy, że tych nowych przypadków coraz więcej niestety przybywa. Także widzimy wzrost ilości osób, które trafiają do polskich szpitali. To jest 500 osób na dzień dzisiejszy hospitalizowanych z powodu COVID-19. Także 60 osób jest podłączonych do respiratora. Czyli ta zwiększona liczba zakażeń także przekłada się na ilość osób, które niestety muszą być hospitalizowane, które muszą korzystać z opieki lekarskiej. Trwa akcja szczepień przeciw koronawirusowi. W pełni zaszczepionych jest już prawie 19 milionów Polaków. Żołnierze ćwiczą szybkie przemieszczanie się po kraju. W manewrach bierze udział m.in. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana. Jej jednostki jadą na wschodnie poligony. Szef MON w mediach społecznościowych napisał, że zdolności sił zbrojnych RP do szybkiego przerzutu są kluczowe. Łącznie w najbliższych godzinach zachodniopomorskiego drogami publicznymi przemieści się ponad 4000 żołnierzy, ponad 1000 jednostek sprzętu. Miejscem docelowym jest jeden z poligonów w Nowej Dębie w województwie podkarpackim. Wśród transportowanego sprzętu są m.in. transportery Rosomak, wozy bojowe piechoty, samobieżne moździerze RAK, armatochaubice, uzbrojenie przeciwlotnicze czy pociski przeciwpancerne. Większość transportu porusza się drogami krajowymi, ale ciężki sprzęt przerzucany jest koleją. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Od rana na wałach i błoniach przy sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze gromadzą się rolnice. To za sprawą dożynek jasnogórskich, organizowanych od 1982 roku w każdy pierwszy weekend września. Wierni, jak podkreślają, przybyli podziękować za sezon zbiorów i prosić o kolejne łaski. Przyjechaliśmy tutaj na dożynki do Częstochowy z 5 sołectw. Przywieźliśmy 6 wieńców dożynkowych. Te plony jednak są dość dobre. Chcemy podziękować za plony, za to, co uzyskaliśmy w tym roku. Prosimy koronawirus, żebyśmy pokonali. Nasz wieniec przedstawia krzyż, chleb, zboża, owiec, pszenica. Służyliśmy taki piękny kielich z wszystkich ziół polnych. Plony są. Trzeba dziękować za to, co jest. Dożynki jasnogórskie zakończy błogosławieństwo wieńców dożynkowych. Ważne przypomnienie dla tych, którzy mają w planach grzybobranie. Grzybów nie zbieramy na terenie rezerwatu przyrody lub parku narodowego, informuje rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach Łukasz Zych. Co do zasady, zbieranie grzybów i runa leśnego jest tam zabronione. Przed wyprawą do lasu warto też poznać gatunki grzybów, które w nim występują. Nie tylko pod kątem tego, czy są one jadalne, ale również, czy nie zostały objęte ochroną gatunkową. Przed wyjściem na grzybobranie warto też sprawdzić, czy dany obszar lasu nie jest terenem wojskowym lub czy nie został objęty czasowym zakazem wstępu. Występuje tylko w jednym miejscu na ziemi, w województwie świętokrzyskim. Mowa o krzemieniu pasiastym. W Sandomierzu trwa weekend krzemienia pasiastego. Na skwerze pomiędzy zamkiem i katedrą można obejrzeć osadę z epoki kamienia. Rekonstruktorzy grupy Rydno pokazują życie codzienne ówczesnych ludzi, zwyczaje, narzędzia i ubiory. Mówi członek grupy Michał Surma. Jeżeli rozmawiamy o schyłkowym paleolicie, to mamy ubranka skórzane. Kilkanaście tysięcy lat temu łowcy reniferów pojawiają się, więc te futerka reniferowe musiały ich grzać. W neolicie pojawiają się już pierwsze włókna, materiały i już te ubrania bardziej przypominają nasze. W sali kina Starówka o 15:00 rozpocznie się Akademia Krzemienia Pasiastego. Wszystko o tym kamieniu oraz o pracy z nim w ciągu ostatnich prawie 50 lat opowie Cezary Łutowicz, artysta-złotnik, który wykorzystał ten kamień w biżuterii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mało chmur, dużo słońca i tak do końca dnia. Na zachodzie termometry pokażą 19 stopni, w Poznaniu 20, w Zielonej Górze 21, w Szczecinie. We wschodniej połowie kraju niższe temperatury od 15 stopni w Suwałkach do 18 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. No koleżanki mówią, że w Falowcu jakaś katastrofa. No jeszcze nie, ale w każdej chwili się może wydarzyć. Aha. W pierwszym segmencie w klatce B sąsiedzi trzymają na balkonie krowę. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Monika Milewska. Latawiec z betonu. Reżyseria Wawrzyniec Kostrzewski. Konkursowe słuchowisko na zbliżającym się festiwalu Dwa Teatry. Chyba wyjaśniłem zagadkę tej krowy. Aha! No, bo pani Basiu, tam jej jeszcze nie ma. Aha! Ale będzie. Aha! W roli inżyniera-wizjonera występuje Piotr Adamczyk. A co pan? Nie ogląda telewizji? Jest teraz bezpośrednia transmisja. Tak? A meczu? No, jakiego tam meczu? Kto teraz myśli o meczach? Może to było na Dwójce? Zapraszamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne podróże. Raf Uzar. Gosia Jakubowska, witamy w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Muzyczne podróże się rozpoczęły, a my dzisiaj podróżujemy po różnych zakątkach świata, jednak naszym tematem przewodnim są tytuły, które nawiązują do mitologii. Mm-hmm. Greckiej, rzymskiej, ale także i pojawiła się hinduska. Tak. Czy jeszcze jakaś się pojawi inna niż grecka, rzymska i hinduska? No, hinduska jeszcze raz i może jeszcze hinduska, może jeszcze grecka. Czyli tak. Czyli nie. Czyli nie. Myślę, z dobrymi tak. humorami ruszamy. Ruszamy w tę podróż. Zapraszamy oczywiście i państwa. Zabieramy Gosiu, na nasz pokład. A masz jakąś ulubioną? Opowieść? Jakieś mity ulubione? Oprócz Demeter, oprócz o której Demeter, wspominałam. Tak. To druga część, więc... Wiesz. Chyba o Herkulesie, ale to za sprawą bajek Disneya. Oczywiście film Herkules leciał non-stop cały czas, jak byłam w przedszkolu. A zdarzało się tak, że byłam ostatnim dzieckiem odbieranym z przedszkola i to nie dlatego, że rodzice o mnie zapominali, tylko dlatego, że do późna pracowali. I zawsze nauczycielki w przedszkolu, żeby zająć jakoś dziecko, puszczały Herkulesa na zapętleniu. Będzie Herkules i też będzie hinduska Radę Radę. Ja Radę. Cool Shake z albumu Wieśniacy, Świnie i Astronauci. Piękny tytuł. Peasants, Pigs and Astronauts. Ale taki mało nawiązujący do mitów. A skąd wiesz, jakie są mity wszędzie? Dobrze, że tytuł nawiązuje. Wcześniej mieliśmy Govinda, czyli Wisznu, a teraz była właśnie boginia Rada, żona Krishna. To teraz pewna historia miłosna, która jest uwikłana i związana z Achillesem, a głos Bob Dylan. Standing on your window, honey, yes, I've been here. I'm looking at your second door. How come you don't send me no regards? You know I'll be here for a while. I'm trying to read your portrait, but I'm helpless like a rich man's child. How come you send someone out to heavy bar? Bob Dylan. Taki ten głos, prawda? Którego nie da się chyba jeden, zastąpić. Jeden, jedyny głos, tak. Bob Dylan. Tak samo jak Amy Winehouse czy Bjork. Mm-hmm. Moim zdaniem są takie głosy, których się kompletnie co nie za da. Za impreza. Bob Dylan, Bjork i Amy Winehouse raz. Już widzę. Za kulisami. A wracając do utworu, który przed chwilą pojawił się w Muzycznych Podróżach, Temporary Like Achilles, jest utworem, którego tekst nawiązuje do zakończonego związku i pojawieniu się w życiu miłości Boba Dylana, kolejnego kandydata. No niestety nie była to udana miłość. Mm-hmm. No i zażenowany Bob Dylan całą sytuacją postanowił napisać tekst tej piosenki. Mało tego, ta harmonika, którą państwo słyszeli, była oznaką tego zażenowania całą sytuacją. Natomiast, co ciekawe, rękopis, oryginalny rękopis tego utworu został sprzedany anonimowemu kupującemu w 87 roku za $4000. Genialny album, 66 rok chyba, czy 7. A ja się zawsze zastanawiam, co się dzieje z takimi rękopisami dalej. Co ktoś robi z nimi? Czy oprawia w ramkę? Chowa nie, do szuflady? Trzyma się do pudełka? W szufladzie, oczywiście. Czy tak. Do skarbca może? Na 7 spustów i 7 haseł? Państwo co by zrobili z takim rękopisem oryginalnym? Ja jestem proszę bardzo ciekawa. Oczywiście, że tak. Muzyczne podróże @polskieradio.pl. See me turn into sand. Murphy z albumu Roisin Machine. Wymawi się Roisin w ogóle. Ja też długo nie widziałam, ponieważ ona z Irlandii i Irlandczycy inaczej wymawiają. No właśnie. Nie jest Roisin czy Roisin, tylko Roisin. Roisin się mówi. Czyli Roisin Murphy z albumu Roisin Machine. Można powiedzieć, że z Rosji. Trochę tak brzmi, prawda? Roisin Murphy z albumu Roisin Machine z zeszłego roku. Wydane. Tak, i ta płyta w ogóle osiągnęła jakiś niesamowity sukces, bo zarówno w tym świecie bardziej niszowym, w tym świecie komercyjnym, mam wrażenie, że nagle to było takie zderzenie i ogromny sukces Murphy. O dziwo, bardzo dużo stacji radiowych zdecydowało się właśnie na wykorzystywanie piosenek na swoich antenach. W polskim radiu również. To jest taki wieczny evergreen, prawda? Tak. Roisin Murphy zawsze jej jakoś tam udaje. Tak, też niejednokrotnie pojawia się na imprezie wśród młodych ludzi, bo ma takie disco właśnie styl. Tak, disco styl, tak. W szczególności, że jej najnowszy właśnie album z 2020 roku był edytowany, remiksowany na wiele, wiele różnorakich już sposobów. Piosenka Gnosis, bo nawiązuje oczywiście do naszych muzycznych podróż, te różne podróże po mitologii i po mitach. Gnosis, a teraz będzie Meduza. All right. Emma Ruth Randall przed chwilą w Trójce. Artystka, która urodziła się w Ameryce, ale na co dzień mieszka w Portugalii. To właśnie tam napisała między innymi swoją płytę Marked for Death, na którym znajdziemy utwór Meduza. Ten przed chwilą pojawił się w Muzycznych Podróżach. No a jeżeli chodzi o cały album, on powstawał trochę w takim mrocznym klimacie, tajemniczym. Sama też artystka się śmieje tak przekornie w różnych wywiadach, że sami mówicie, że ta płyta jest ponura, a faktycznie tak było podczas jej powstawania. No właśnie, mam nadzieję, że u Państwa ponuro nie jest, że świeci słońce, że jest pięknie. No my akurat podróżujemy po różnych krainach, no bo też nawiązujemy właśnie do mitologii. Przed chwilą Meduza, czyli w sumie jedna z sióstr, tych groźnych sióstr w mitologii greckiej, sióstr Gorgon, którą paradoksalnie można było zabić, bo też jednak tak, było to bóstwo, ale śmiertelne, dało a nie nieśmiertelne. No jak tak spojrzymy na grafiki i ikonografiki przedstawiające Meduzę, no to jest trochę to przerażające. Teraz będzie Herkules pana Reginald Kenneth Dwight. Hercules. coś niesamowitego. Elton John. Tak jak mówiłem, Reginald Kenneth Dwight wcześniej, tak się urodził. Elton John Hercules, 72 rok z albumu Honky Chateau, dlatego że nagrali w Chateau d'Hauville, podobno. O proszę. No. Wspaniale. No to teraz był Herkules, była Meduza, no to czas na boga Mus. Come on. dziwny zespół, znaczy ma przedziwną nazwę. Zespół się nazywa St. Paul and the Broken Bones, Święty Paweł i Połamane Kości. Utwór się nazywa Apollo z albumu Young Sick Camellia. Nagrane raptem 3 lata temu, więc w miarę nowy. O proszę, nie brzmi, prawda? W sumie jak taki nowy utwór. Bardziej bym powiedziała, że właśnie nawiązuje jakoś do lat. Zawsze ma ludzi, że stare utwory puszczą, więc tutaj coś nowszego. Zaskoczyłeś mnie niesamowicie. Proszę. No to w takim razie wrócimy do mojej współczesnej muzyki i teraz Tamino, belgijski piosenkarz z korzeniami egipskimi. Yes, my love, I confess to you, I'm only here to break your heart in two. The very flower you chose that day, its only task was to decay. You see, when I watched your first bathing, I only warned you with a lowered voice. Be wary of my river's undertow. It flows with water from the coldest source. Did you hear? Protected you from anything. Once in flight they would have let go. You would have once again wound up below, only broken. Indeed, it's wrong to keep you near me. One could call me cruel and deceiving, but in your sacred air I'm full of light. Your loving arms are the true delight to which I'm lost. There is something right here. You have come to love. Yes, you've come to love what you always will fear. Yes, my love, I confess to you, I've nothing but the means to break your heart into my part and yours may seem important now. But with every spring it will seem so small. Just for now I am your fall. I am your fall. I am your fall. Persephone Tamino z albumu Amir. I tak właśnie, proszę Państwa, się tworzy z południa wieczór. Bardzo wieczorowy utwór, ale proszę mi wybaczyć, bo utwór jest piękny. Tamino Persephone, który znajdziemy na albumie Amir, wydanym w 2016 roku. W 2013 roku Dawid Podsiadło wydał swoją pierwszą debiutancką płytę i nie mogę się odpędzić od porównania, że tak, że bardzo podobna barwa głosu z tej pierwszej płyty Dawida Podsiadło do belgijskiego z korzeniami egipskimi i libańskimi nawet piosenkarza i autora tekstów. Bardzo ujmujący utwór i cały album. Zachęcam do przesłuchania oczywiście i zapoznania się, bo tam znajdziemy właśnie romantyczne ballady. Między innymi utwór Persephone jest nawiązaniem do utraconej miłości, co się łączy oczywiście z mitologią. Przenosimy się teraz do Indii i słynne Mahabharata. Cudowny, wiem, że się śmiejesz, ale cudowny album, cudowny film. Oczywiście Mahabharata, film z 1989 roku, Pete Brook, reżyser, i soundtrack nagrany w studio właściwie, Peter Gabriel, w 1990 roku wydany. Super, bardzo mi się to podoba. Mogę słuchać. Niektórzy bardzo denerwują takie dźwięki, dlatego całe szczęście były to tylko niecałe 3 minuty. Więc no dobrze, to w takim razie wracamy do mitologii. Mieliśmy Wenus, Venus Fly, a teraz mamy po raz kolejny Venus, prawda? Otóż to.